الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إيمان ركنlardan 5-chi rukun u oxirat kuniga iymon keltirishlik masalasiga yetib kelganmiz. Oxiratga iymon keltirishlik masalasida gapirgan vaqtimizda oxirat kuni nimaligi va mashi masala ostiga kiradigan, mashi bob ostiga kiradigan biroz masalalar bor. Shularni ham qisqacha zikr qilib o'tishlikka harakat qilamiz. Al-iymonu bil-yawmil akhir, oxirgi kun deb nomlanadi, sababi va qiyomat kuni deb hisoblanadi. Oxirgi kun degani, ya'ni dunyoni oxirgi kuni bo'lib oxiratda oxirgi kuni boshlanadi va qiyomat kuni deb nomlanishligi butun mahluqotlar Alloh subhanahu va taologa qabrlardan qoyim bo'lgan kunlari bo'ladi va yawmul hisob deb hisob kitob kuni deb aytiladi, sabab o'sha kunda har bitta banda amaliga hisob kitob qilinadi va shuning uchun mashi nomlar bilan nomlanadi. Oxirat kuniga iymon keltirishlikka kiradigan masalalardan biri qayta tirilishlikka iymon keltirishlik. Qayta tirilishlikka iymon keltirishlik. Qayta tirilishlikka iymon keltirishlik u Alloh subhanahu va taolo aytganidek kama badana awwala xalqin nu'iduh va'dan alayna inna kunna fa'ilin. Biz birinchi boshlaganimizdek uni shunday qaytaramiz va biz shuni qiluvchimiz deydi. Bu dalolat qiladiki Alloh subhanahu va taolo qiyomatda butun mahluqotlarni qaytaradi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki yuhsharu an-nasu yawmal qiyamati hufatan uratan ghurla. Hufatan uratan ghurla. Qiyomat kunida odamlar hashrga, mahshargohga yig'ilishadi va yig'ilgan vaqtda ularni ahvollari hufat, yalangoyoq, urat, yalang'och holatda va shuningdek g'urla, xatna qilinmagan holatda bo'ladi. Mashi holatda tiriladi. Va shuningdek qaytdan tirilishlikka musulmonlarni ijmo'i bor. Bu masala hech bir musulmonlarning orasida xilofga borgan masala emas. Shuning uchun buni inkor qilgan odam mashi oyatlar va hadislar va shuningdek musulmonlarning ijmo'iga qarshi bo'lib kofir bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Afa hasibtum annama xalaqnakum abatha va annakum ilayna la turja'un?" deydi o'sha kunni inkor qiladiganlarga. Sizlar biz sizlarni bekordan bekorga yaratdik deb hisoblaysizlarmi? Va bizga qaytarilmaymiz deb hisoblaysizlarmi? Deb Alloh subhanahu va taolo buni inkor qilgan holatda bayon qiladi mana shu oyatda. Alloh subhanahu va taologa kofir bo'lganlar mana shu qaytadan tirilishlikka ham kofir bo'lishgan. Bu qaytadan tirilishlikka iymon keltirishlik haq va unga qarshi kelishlik botil. Bu qarshi kelishlik u kunga kofir bo'lishlik botilligiga bir oz dalillar bor. U dalillar shariat dalolat qiladi va aqlam dalolat qiladi va hissiyot ham shunga dalolat qiladi. Shariat dalolat qilishligi tepadagi aytilgan oyatlar va yana boshqa oyatlar zaamallazina kafaru an la yub'athu qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum wa zalika ala allahi yasir dedi Allah subhanahu wa taala. Allohga kofir bo'lganlar qaytadan tirilmaydi deb o'yladi o'zlarini. Ularga aytingki bala wa rabbi robbimga qasam deng la tub'athunna thumma la tunabba'unna bima amiltum qaytadan sizlar tiriltirilasizlar va la tunabba'unna bima amiltum o'zingizlar qilgan ishga ish to'g'risida xabar berilasizlar va zalika alallohi yasir bu qaytadan tirilib xabarlanib berilishligi Alloh subhanahu va taologa juda yengil narsa va bundan boshqa his ham dalolat qiladi tarixga qaraladigan bo'lsa bu samoviy kitoblar Tavrot va Injilda ham tasdiqlangan masala Musa alayhissalatu vassalom qavmida boyigi odam qaytadan tirilishligi sigirni dumi bilan urilgan va u kishining qavmlari Alloh subhanahu va taoloni ko'rmagancha iymon keltirmaymiz deganda Alloh subhanahu va taolo ularni o'ldiradi. Alloh taolo aytadiki: "Fa akhadatkumus sa'iqatu wa antum tanzurun, thumma ba'athnakum min ba'di mawtikum." Shundan keyin o'lganingizdan keyin qaytdan tiriltirdik sizlarni, la'allakum tashkurun, shoyatki sizlar Allohga shukr qilsanglar. Va shuningdek bir qishloqdan o'tgan odamni qissasi Baqara surasida zikr qilinadi. Alloh aytadiki: "Avkallazi marra ala qaryati wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mawtiha." Bir odam o'tdi deylar bir qishloqdan. O'sha qishloq juda bir yomon holatda edi. Alloh buni bu qishloq o'lgandan keyin qanaqa qilib tiriltirarkin degan gapni gapirganda Alloh aytadiki fa amatahu Allahu 100 amin thumma ba'atha. Alloh subhanahu va taolo 100 yil uni o'lik holatda saqlab keyin uni qaytadan tiriltirdi. Qala kam labith. U qaytadan tirilgan odamga qancha turding mashi o'zingni o'ylagan uyqu deb o'ylagan holatingda qancha bo'lding? Qala labithu yawman aw ba'd yawm. Hayoti dunyoda kofirlar hisoblagandek hisobladi. Sababi hayoti dunyo mana shu uyquga o'xshaydi. O'shancha qiyomatda ham kofirlardan kam labistum fil ardi adada sinin. Yerda necha yillab turdinglar deb farishtalar ulardan so'rashsa, qalu labithna yawman aw ba'd yawm. Bir kun yoki bir kunni bir azginasi bir duha vaqtida yoki peshin vaqtida azgina turgandaymiz deb javob berishadi. Bu odam ham 100 yil o'lik bo'lgan holatda turib, Alloh subhanahu va taolo qaytdan tiriltirib uni qancha turding deb so'rasa, labistu yawman aw ba'da yawm. Qala Alloh aytadiki, bal labista mi'ata 'amin fanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna. Balkim 100 yil turding mash holatingda. Taoming va sharobingga qaragin u eskirmagan. Vanzur ila himarika. Yeshagingga qara. Walinaj'alaka ayatan linnas. Mashi holatda sani odamlarga bir oyat, Allohning qudratiga bir belgi qilamiz degan oyatda Alloh subhanahu va taolo mashi hayotni, xoli hayotda odamlarni ba'zilarini o'ldirib, shuningdek tiriltirgan va Ibrohim alayhissalotu vassalom qissalari ochiq bunga dalil. Alloh subhanahu va taologa munojat qilib Alloh Ibrohim alayhissalotu vassalom aytadiki va iz qala Ibrohim Alloh subhanahu va taolo xabar berib aytadiki va iz qala Ibrohim robbi arini kayfa tuhyil mauta. Ibrohim alayhissalotu vassalom aytadiki ey robbim menga o'liklarni qana qilib tiriltirishligini ko'rsatgin. Arini kayfa tuhyil mauta. Qala awalam tu'min. San ishonmaysanmi bunga? Deganda qala bala, men ishonaman qayta tirilishlikka, walakin liyatma inna qalbi. Lekin bu so'rashligimni sababi qalbim xotirjamlik topishligi uchun. ya'ni bu bilan odamning iymoni ziyoda bo'ladi. Bu dalolat qiladiki, Alloh subhanahu va taoloni bu holatlarga guvoh bo'lishlik so'zsiz odamning iymonini ko'taradi. Qala fa xuz arba'atan min at-tayri fasurhunna ilayka thumma ij'al ala kulli jabalin minhunna juz'a thumma ad'uhunna ya'tinaka sa'ya wa'lam anna Allaha 'azizun hakim. Alloh subhanahu va taolo Ibrohim alayhissalotu vassalomga aytdiki, to'rtta qushni olib ularni bo'lak-bo'lak qilib tafsirida hammasini bir-biriga aralashtirishlikka va mana shu aralashtirilgan holatda bir-birini ajratmasdan har bitta bo'lagini olib bir tog'larning ustiga qo'ygin deb Alloh buyuradi. ثم جعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن كين وشقشلانو özünge çaqırgin yatinaka sa'ya sanga harakat qilib o'zlari keladi. Tafsirida bu oyat tafsirida keladiki Ibrohim alayhisolatu vasallam chaqirganlarida boyigi qushlar o'lgan qushlar o'zlariga qo'shilib yig'ilib haqiqiy avvalgi holatdagi qushga o'xshab uchib kelishadi. Bu hissi dalolat qilganligi va shuningdek bu qaytadan tirilishlikka aql ham dalolat qiladi. Sababi masalan Alloh subhanahu va taolo osmonlar va yerni yaratdi va osmonlar va yerni yaratilishligidagi ajoyibotni odamlar hozirgi kungacha nihoyatiga yetgani yo'q. Shunchalik bir taraqqiyotga yetganda ham bu xalqni, bu yaratilishlikni ajoyibotligiga natijasiga yetib bo'lgani yo'q. Yetisholmaydi ham. Sabab bu Alloh aytadiki, "Va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha." Allohning ne'matlarini sanayversanglar ham oxirga yeta olmaysizlar. Bularning hammasi Allohni bir yashirib qo'ygan ne'matlaridan. Biz uni ichida qanchalik bir karomatli narsalar borligini biz bilmaymiz. Shu ajoyibotni Alloh subhanahu va taolo aytadiki: "Wa huwa allazi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alayhi." Aytadiki: "Wa huwa allazi yabda'ul khalq." Alloh mahluqotlarni boshida o'zi yaratgan, keyin summa yu'iduhu o'zi o'sha borliqqa qaytaradi va borri o'zi aslida bor narsani yo'q bo'lgandan keyin qaytib bor qilishlik ahvanu alay yengilroq deyapti. Lekin mana shu o'rinda bir narsaga e'tibor berishimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo yengil, og'ir, g'ayb va shahodat degan vaqtda odam bolasini aqlini hisobida gapiradi. Va illa Alloh subhanahu va taologa og'ir va yengil degan narsa yo'q. Bu bizni aqlimiz bo'yicha, odam bolasini aqli bo'yicha bir narsani yengidan ishlab chiqqandan ko'ra uni asoslangan narsani ustiga ko'ra qaytadan qilishlik yengilroq. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolo va huwa ahwanu alay uni bor narsani o'zi aslida bor narsani yo'q bo'lib ketgandan keyin qaytadan yaratishlik unga yengilroq deyapti. Alloh aytadiki qul yuhyiha allazi ansha'aha awwala marra. Birinchi yaratgan uni qaytadan bor qiladi. Va huwa bikulli xalqin alim. Alloh butun mahluqotlarni biluvchidir deydi. Va shuningdek biz yerni ahvoliga qaraydigan bo'lsak va yerni bir jonzotlari va o'simliklariga qaraydigan bo'lsak, suv quroqlikda bo'lsa va tashnalikda bo'ladigan bo'lsa, suvsizlikda bo'ladigan bo'lsa, butun mahluqotlarni hammasi o'lgan hisobda bo'ladi. Alloh taolo aytadiki va min ayatihi annaka taral arda khashi'a. Allohning oyatlaridan shuki yerni bir xoqsor, hech kimga kerak emas, bir tashnalangan holatda topasan. فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت unga suv tushiradigan bo'lsak osmondan ihtazzat boyiga qimirlaydi varabat undan o'sib chiqadi innal ladzi ahyaha la muhyil mauta mashi o'lik yerni tiriltirgan kelajakda la muhyil mauta o'liklarni qaytdan tiriltadi Alloh subhanahu va taolo biz aqlli odamlarga aql ishlatadigan bo'lsanglar mana o'lik yerni tiriltirgan Alloh kelajakda o'liklarni ham qaytdan tiriltiradi. Innahu ala kulli shay'in qodir. Va boshqa oyatda aytadiki Alloh va nazzalna minas samai ma'an mubaraka fa anbatna bihi jannati wa habbal hasid wan nakhla basiqatin laha tan'un nadid rizqan lil ibad wa ahyayna bihi baldatan mayta kadhalikal khuruj. Deb oxirida natijani aytibdi. Alloh subhanahu va taolo biz osmondan muborak suv tushirdik, shu bilan jannatlarni o'stirdik va hokazo Allohni bandalariga bergan rizqlarini zikr qilib oxirida aytayotdiki, kadalikal xuruj, o'likni qaytadan yerdan chiqib kelishligi shu shaklda bo'ladi. Ya'ni buni bunga ishongan odam so'zsiz odamlarni qiyomatda qaytadan tirilishligiga iymon keltirishligi lozim bo'ladi degan ma'noda Alloh subhanahu va taolo aql bilan shu narsaga istidlol qilyapti. Bu qiyomat kuniga iymon keltirishligidagi birinchi masala. Ikkinchi masala qiyomatdagi hisob va jazoga iymon keltirishlik. So'zsiz banda qiyomatda Alloh subhanahu va taoloning oldida mashu dunyoda qilgan amallariga yaxshi-yu yoki yomon amallariga hisob va jazo beradi. Alloh aytadiki, "Faman ya'mal mithqala zarratin khayran yara va man ya'mal mithqala zarratin sharran yara." Kimda kim mashu dunyoda misqolchalik oz bir odamning ko'ziga ko'rinmaydigan bir yaxshilikni qiladigan bo'lsa, qiyomatda o'shani yaxshiligini ko'radi. Va yomonlik qiladigan bo'lsa, o'shani yomonligini ko'radi. Alloh aytadiki, "Va nazaul mawazinal qista li yawmil qiyama fala tudlamu nafsun shay'a." Biz qiyomat kuni odillik tarozilarini qo'yamiz. U kunda hech bir nafs zulm ko'rmaydi. Va in kana mithqala habatin min khardalin atayna biha va kafa bina hasibin. Agar o'sha xardal degan o'simlikni donidan bir kichkina bir donchalik miqdorida bir yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, atayna biha, biz o'shani olib kelamiz va kafa bina hasibin, biz hisoblovchi tarafidan kifoyalimiz deydilar. Va Nabi sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, "Inna Alloha yudni al-mu'mina fayada alayhi kanafahu va yasturuhu." Alloh subhanahu va taolo mu'min bandasini o'ziga yaqinlashtirib, buni bekitib yashirib unga ey bandam ata'rifu zamba kaza mami gunohingni bilasanmi ata'rifu zamba kaza mami gunohingni bilasanmi deb so'raganda fayaqulu na'am ay rob hisob kitob bo'ldi fayaqulu ay na'am ay rob ey robbim bu gunohimni bilarman hatta idza qarrarahu bi dhunubihi hattoki bu manda o'zini qilgan gunohlariga iqror bo'lgandan keyin waraa annahu qad halak halokatga yo'liqtim deb o'ylaganda qala qad satartuha alayka fi dunya wa ana aghfiruha laka al-yawm dunyoda men bu gunohingni bekitdim va yashirdim va bu kunda men u gunohlaringni kechirib yuboraman deb fayuti kitaba hasanatihi va shumnam yaxshiliklar kitobini hasanotlari bor kitobni beradi de o'ng qo'lidan kitobini olib shu bilan azobdan salomat bo'ladi. Wa ammal kuffar wal munafiqun kofirlar va munofiqlarni Alloh subhanahu va taoloning oldiga borganda nido qilinadiki butun mahluqotlarni orasida haula illazina kadabu ala rabbihim ala la'natullohi ala zolimin. Bular Alloh subhanahu va taolo o'zlarini robbilariga yolg'on gapirishgan o'zlariga zulm qiluvchilarga Allohni la'natli bo'lsin deb mashina idora etiladi. Bu hisob-kitobni oxiridagi natijasi. Va mana shu o'rinda bir iltifotli narsa borki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam bu xabarda aytgan narsalari Alloh aytadiki, mashi dunyoda men bu gunohni yashirgandim deyapti. Demak, Alloh subhanahu va taoloni Sittir degan ismi bor. Ya'ni bandalarining gunohini yashiradi. Bu Alloh subhanahu va taoloning mehribonchiligidan. Bu ne'matga ham katta bir banda shukr qilishlik kerak. Banda juda ko'p shukr qilishlik kerakki, Ibn Muborak rahimahulloh aytganlaridek, agar bizani gunohimiz agar hidi chiqadigan bo'lganda bizni atrofimizda birov o'tirmagan bo'lardi deydilar rahimahulloh. Shuncha bir salomatlikda bo'lib mashi gaplarni gapiradilar rahimahulloh. Endi bizani agar ahvolimizni ko'radigan bo'lsak, holimizga voylar bo'ladi. Lekin Alloh subhanahu va taoloning rahimligiki Alloh bir bu gunohlarni yashiradi. Va bir mu'min bandaga loyiqki tepada aytilgandek mu'min banda gunoh qilmaydi emas, gunoh qiladi. Lekin mu'min banda Allohga gunoh qiladigan bo'lsa, birdan Allohga tavba qiluvchi va o'sha tavbasi sababli ham Alloh subhanahu va taolo unga qancha-qancha hasanotlar yozadi. Va mabodo agar banda gunoh qilib qoladigan bo'lsa, jahriy gunohlardan ehtiyot bo'lishlik kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytganlarki, mashhur hadisga muvofiq ma'nosi kullu ummati mu'afa illa al-mujahirin dillar. Har bitta ummatim Alloh tarafidan ofiyatga va kechirimga yo'liqishligi mumkin. Faqatgina o'zlarini gunohlarida jahriy bo'lgan odamlar ochiqlik bilan kunpa kunduzi odamlarning ko'zida Allohdan va bandalardan uyalmasdan gunoh qiluvchilar u Allohning ofiyatiga yo'liqmaydi dedilar. Demak, bu dalolat qiladiki Alloh subhanahu va taolo mashi bandasiga men dunyoda bu gunohni bekitdim va bu kuni sen gunohingni kechirib yuboraman deydi. Bu dalolat qiladiki boyigi tepada aytilgan masala yaxshilik va yomonlikni har bittasi hisob qilinadi. Lekin mana shu hisobda ham bir narsani esga olishimiz kerak. Yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo yaxshilikni 10 daraja qilib ko'paytirib beradi. Yomonlik bo'ladigan bo'lsa, faqatgina o'sha yomonlikni o'zini yozadi. Bu Allohning rahmati va karomati. Alloh aytadiki, "Man ja'a bil hasanati falahu 'ashru amsalha, va man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun." Kimda kim bir yaxshilik bilan keladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taoloning oldida uni 10 ta o'xshashi bor, ya'ni 10 ta darajasi bor. Oman ja'a bis sayyi'ah, bir yomonlik qiladigan bo'lsa, fala yujza illa mithlaha, uni jazosi faqat o'zini darajasida bo'ladi. Va hum la yuzlamun, ular u kunda zulm qilinishmaydi. Va tepadagi yana aytilgan hadisni bir esga olishligimiz kerak. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki, ittaqillaha haythuma kunt va atbi'is sayyi'ata alhasanata tamhuha va khaliqin nas bi khuluqin hasan. Mash hadisda aytadiki, va atbi'is sayyi'ata alhasana, bir yomonlik qo'yadigan bo'lsang, o'sha yomonlikka yaxshilikka ergashtirgin. Sabab o'sha yaxshilik yomonlikni o'chiradi, tamhuha. Ya'ni o'sha yaxshilik bo'ladigan bo'lsa, yomonlikka aks bo'ladi-da, shuningdan u yomonlikni o'chiradi va qiyomatda o'sha yomonlikni natijasidan, balosidan odam salomat bo'ladi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadiki, bir odam bir yaxshilikni qasd qiladigan bo'lsa, keyin o'shani amal qiladigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo uni 10 yaxshilik bilan 700 darajagacha va undan boshqa darajalarni ham yozadi. Va kimda-kim bir yomonlikni qasd qilib o'shani qiladigan bo'lsa, uni bittagina yomonlik qilib yozadi. Bu haqiqatda Alloh subhanahu va taoloning keng cheksiz bo'lgan marhamatiga dalolat qiladi. Va dar haqiqat aql bilan hisoblaydigan bo'lsa ham, hisob kitob bo'lmaydigan bo'lsa, bu birinchidan Alloh subhanahu va taoloni yaratishda bir hikmatsizlikka dalolat qiladi, bu bo'lishi mumkin emas. Va shuningdek bu dunyoda qancha-qancha zulmlar va adolatsizliklar va haqsizliklar borki, uni egalari dunyoda o'sha jazosini olmasdan o'tib ketyapti. Azgina aqli bor dalolat aqli bor odam biladiki, bu noodillik Alloh subhanahu va taologa loyiq emas va haqiqiy yaratuvchi kelajakda bu mahluqotlarni o'z hisobimdan hisoblashligi aniq narsa. Alloh taolo aytadiki, falanas'alanna allazina ursila ilayhim va lanas'alanna almursalin falanaqussanna alayhim bi'ilmin va ma kunna ghaibin. Falanas'alanna allazina ursila ilayhim. Biz ularga jo'natilgan payg'ambarlarni ularga jo'natilgan narsalarni so'raymiz va mursalinlarni ham so'raymiz payg'ambarlarni. Va bu so'rashlik bilan kimga hujjat yetgan u unga amal qilmaydigan bo'lsa uni jazosi va amal qiladigan bo'lsa uni mukofoti berilishligi to'g'risida Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatda xabar beradi. Bunga iymon qiyomat kuniga iymon keltirishlik masalasidagi bobidagi 3-chi masala jannat va do'zoxga iymon keltirishlik. Jannat va do'zoxga iymon keltirishlik. Nabiy sallallohu alayhi va sallam tepadagi o'tgan hadisda aytdilarki, kimda-kim Allohdan boshqa ibodatga haqli iloh yo'q deb iymon keltiradigan bo'lsa va Muhammad sallallohu alayhi va sallam Allohning payg'ambarligiga iymon keltiradi, guvohlik beradigan bo'lsa va hadisni davomida oxirida aytadilarki, jannat haqligiga va do'zax haqligiga iymon keltiradigan bo'lsa, u Alloh subhanahu va taoloning oldida amali qanaqa bo'lsa ham natijasi jannatga bo'ladi deb bashorat berganlar. Bu hadis dalolat qiladi jannatni va do'zaxni haqligi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam hadisda aytadiki, Alloh subhanahu va taolo aytdi dedilar: "Men mu'min bandalarimga jannatda ko'z ko'rmagan, quloq eshitmagan va odam bolasini xayoliga kelmaydigan bir yaxshiliklarni, ne'matlarni tayyorlab qo'ydim" deb Alloh subhanahu va taolo chiroyli bir odamlarni, mu'minlarni bir bashorat qiladigan, ko'ngillarini ko'taradigan, mana shu dunyoda o'zlarining qalblariga bahramandlik kirgizadigan bir xabarlarni Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar beryaptilar. Va Alloh subhanahu va taolo oyatda aytadiki, فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. Hech bir nafs qiyomatda unga ko'zi quvonadigan bir ne'matlarni maxfi qilib yashirinib qo'yilganligini hech bir nafs bilmaydi. Ular o'sha narsaga o'zlari qilgan amallari sababli yetishadi. Va shuningdek do'zax ham xuddi shunaqa. Alloh subhanahu va taolo do'zaxni to'g'risida aytganda, jahannam to'g'risida aytganda, inna a'tadna liz-zolimina naran ahata bihim suradiquha. Biz zolimlarga ular uni davollari o'rab qo'yilgan bir jahannamni o'tni tayyorlab qo'ydik deb Alloh subhanahu va taolo mana shu oyatlarda xabar beradi. Va mana shu o'rinda yana bir narsaga e'tibor berishligimiz kerak. Uni mana shu kunimizda, mana shu holatda jannat va do'zaxni aniq hozir borligiga iymon keltirishligimiz. Bu ahli sunnani boshqa bir firqalardan, ba'zi bir firqalardan ajralib turadigan bir xislati va alohida bir belgisi bo'lib hisoblanadi. Sabab jahmiylar jannat va do'zaxni hozir borligini inkor qilishadi. Sabab jannat bo'lsa-yu va unga hech kim kirmasa, do'zax bo'lsa-yu unda hech kim azoblanmasa, bu bekorchilik va Alloh bunaqa ishni qilmaydi deb Allah xabar bergan xabarni o'zlarini aqllariga to'g'ri kelmaganliklari kelmaganligi uchun uni inkor qilishadi. Vaholanki bu aqli durust odamni aqliga muvofiq keladi. U qaysi tarafdan olimlar aytishadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam xabar berilganki, kimda kim Alloh uchun bir masjid quradigan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo unga jannatdan bir uy quradi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannatga kirdim, Bilolga aytadilar, jannatga mandan nima minam oldinroq bo'lding. Jannatda uni Bilolni aytadilarki, seni oyoq kiyimini ovozini eshitdim dedilar. Va bir qasrni oldidan o'tdim. U qasrda bir joriya, bir ayol bor ekan. Bu kimni qasri deb so'rasam, Umarri qasri deb aytishdi. Va Umarri g'irati ayollarni qizg'anish, qattiq qizg'anishligini esga olib, yuz o'girib ketdim dedilar. Umar radhiyallohu anhu shunda yig'lab, "Ya Rasululloh, sizdan qizg'anarmidim?" deb yig'lilar. Va bu narsalar dalolat qiladiki, Nabiy sallallohu alayhi vasallam xabar bergan xabarlarda jannatni borligi va dozoqqa kirdim, ko'rdim uni undagi bo'lgan azoblarni xabarlarini beranlar, ribo yeyuvchilar va zino qiluvchilar va aroq ichuvchilar va shularning xabarlarini bayon qilganlar, ko'zlarimdan ko'rib Nabiy sollallohu alayhi vasallam xabar berganlar, bu borligiga dalolat qiladi. Va shuningdek bir amalni natijasi aniqligini odam bilib tursa, amalga e'tibori ko'proq bo'ladi. Masalan, bugun agar 4 soat ishlasang, senga 100 so'm yoki 1000 so'm beraman, hozir ish bitgandan keyin mana deb ko'rsatib qo'ysa, odam shunga chanqog'i kuchayib ishlaydimi yoki bir kun olasan de, hozir menda pul yo'q desa ko'proq ishlaydimi? E'tibor berib. Nabiy sallallohu alayhi va sallam jannatda bo'yotdi, qurilyapti, ekilyapti degan xabarlarni beranlar. Bularning xabarlari odamni o'sha amalga shavqi va e'tibori kuchliroq bo'ladi. Va Alloh subhanahu va taoloni ishidagi ko'p hikmatlarni biz tushunmaymiz. Mana shu bir ozgina bir hikmatni Alloh bizga tushuntirib qo'yganiga biz hamd sanolar aytamiz. Vaholaki undan boshqa qancha hikmatlar bor. Ana shu hikmatni agar biza zaif aqlimiz bilan tushunolmasak ham biz o'sha narsaga aniq iymon keltirishligimiz kerak bo'ladi. Sabab Alloh va Rasuli xabar bergan vaqtda biz uni to'g'ridan-to'g'ri ishonishligimiz kerak. Va shuningdek jannat va dozoqqa azob va na'imga iymon keltirilgan o'rinda qabr fitnasi va qabr azobi va na'imi to'g'risida ham qisqacha aytishligimiz lozim bo'ladi. Qabrdagi fitna u har bitta banda o'lgandan keyin qiyomat unga boshlandi. Shuning uchun odam bolasi o'zini takabburligi va kibrligi bilan aldanmasdan bilsinki, u biladi ham kelajagi kutilib turgan narsa, kelajagida kutilib turgan narsa u o'lim. Va kimda kim agar o'ladigan bo'lsa, uning uchun qiyomat boshlandi. Sababi uni yaxshilik daftarlari yopildi va hech qanaqa amal qila olmaydi va qabr uni kutib turibdi va qabrga kelib qo'yilgandan keyin farishtalar kelib unga mashi so'roqlarni qo'yadi. Rabbing kim va dining va payg'ambaring kim deb so'rashadi va mana shu so'roqda imtihondan o'tgan bo'lsa yaxshilik, imtihondan o'tmaydigan bo'lsa qiyomatgacha bo'lgan unga kutib turilgan narsa azob. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem mana shu hadisi xabarini berganlar. Bunga iymon keltirishligimiz kerak bo'ladi. Qabr fitnasi. Va shuningdek qabrni azobi va na'imi. Qabrni azobi to'g'risida ahli sunna mu'tazilalardan mana shu o'rinda o'zlari alohida bo'lishgan va mu'tazilalar bu bobda adashgan va hozirgi kunda o'sha mu'tazilalarni ismlarisiz balkim shularning e'tiqodida bo'lgan jamoatlar bor, ular ham qabr va qabr azobi va na'imini inkor qilishadi. Alloh subhanahu va taolo bu to'g'risida oyatda aytadiki: "An-naru yu'raduna 'alayha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al-'adab." Fir'aun va uni atrofidagi qavmi avvallari ularga aytiladiki, "An-naru ular ertayu kech qabrlarida azobga ko'ndalang qilinishadi, o'tga olovga ko'ndalang qilinishadi va yawma taqumus sa'a qiyomat qoyim bo'lganida aytiladiki, Fir'avnni oilalari va atrofidagi avvallarini alamlik qattiq azobga kirgizilsin, kirgizilinglar, ular kirgiziladi. Bu dalolat qiladiki, qiyomat bugungacha Fir'avn va uni avvallari va har bir kofir va munofiq azoblanadi. Hozir azoblanyapti. Ammo qiyomat bo'ladigan bo'lsa, ularni qabrdan ko'ra qattiqroq azobga kirgiziladi. Va Nabiy sallallohu alayhi va sallam bir qabr, ikki qabrni oldidan o'tgan vaqtlarida xabar beradilarki, innahumma la yu'azzabani wa ma yu'azzabani fi kabir. Bu ikkalasi azoblanyapti va azoblanishligi fi kabir, ul katta gunohda. Amma ahaduhuma, birinchisi, kana la yastatiru min al-bawl. O'sha sidigidan saqlanmasdi. Va amma al-akharu fa kana yamshi bin-namima, chaqma chaqarlik bilan yurardi. Bu dalolat qiladi, Nabi sallallohu alayhi va sallam o'zlarining holi hayotlarida mana shu qabr egalari qabrda azoblanib turganliklarini xabarini berganlar va bu haqiqatni inkor qilganlar azabul qabr to'g'risidagi, qabr azobi to'g'risidagi hadislar ohad hadislar, bir yo'llardan kelgan hadislar deb aytishadi. Vaholanki hadis ilmidan xabardor bo'lgan odam, ularning ko'pi hadis bilimidan juda faqir, kambag'al. Bu gaplarni gapirayotganlarning ko'pi hadis ilmidan bilishligimiz kerak, ular juda faqir juda. Ammo ahli sunna hadis fanidan ilm egalari bo'lganlari bu hadislarni jamlagan holatda xabar berishadiki, bu hadislar juda ko'p yo'llardan balkim tavotur darajasiga yetgan. Vaholanki tavotur darajasiga yetishlikni ahli sunna shart qilishmaydi. Agar hadis to'g'ri yo'ldan, sahih yo'ldan sobit bo'ladigan bo'lsa, Qur'on bilan sunnatni amalda hech qanaqa farqi yo'q. Yo'lda sobit bo'lishligida farq bor, lekin amal bobida hech qanaqa farqi yo'q. Har bittasini Alloh subhanahu va taolo tarafidan bo'lgan vahiy sifatida qabul qilib, iymon keltirilib, iymon keltiriladiganni iymon keltiriladi, amal qilinadiganga amal qilinadi tasdiq qilinadiganini tasdiq qilinadi va hokazo. Ammo uni ahad hadis va boshqacha va boshqa sabablar, masalan, qabrni ochib ko'radigan bo'lsangiz, u qabrda hozir bir kun oldin o'lgan odamni ochib ko'radigan bo'lsangiz, u azoblanmayapti degan bu gaplar asl bu mulhidlarni, dinsiz va ateistlarni gapi. Musulmonlar bu narsani gapirilishligi mumkin emas, lekin ularni ta'vili bo'lganligi uchun ahli sunna ularni zalolatda deb iymondan va islomdan chiqarishmaydi. Vaholanki ularni mashik gaplarida ham zaiflik bor. Sababi odam uxlab yotganida tushida ba'zi bir vaqtlarda rohatlanishligi mumkin va ba'zi bir vaqtlarda o'zi yotgan joyida azoblanishligi mumkin tushida. Vaholanki u joyida yotibdi. Mashin narsani oddiy bir misol bu. O'sha tush ko'rgandan keyin u o'sha kuni xursand bo'lib yurishi mumkin. Shu qiyin qiynalgan tush sababli o'sha kunimni ham yana azoblanib yurishligi mumkin. Tushida azoblanganligi uchun. Oddiy bir misolki, Alloh subhanahu va taolon dinda sobit bo'lgan narsalarni inkor qilganlarga bir oddiy bir misol. Vaholanki bu misol bo'lmasa ham Allohning Qur'on sunnatiga, Qur'onga va Nabiy sollallohu alayhi vasallam sunnatiga g'aybga iymon keltirgan odam bunga iymon keltirishligi lozim bo'ladi. Va shuni yetishligimiz kerakki, Alloh subhanahu va taolo mu'min bandalarini juda oliy darajaga ko'tarib qo'ygan. Aytadiki, Baqara surasining boshida har bitta mu'min xabardorki bundan Alloh maqtab aytadiki, "Allazina yu'minuna bil g'ayb" Mani bandalarim shundayki ular g'aybga iymon keltirishadi deb Alloh maqtavatdi. Endi bu g'aybga iymon keltirishlik ahli sunnaning asli bo'lgandan keyin Alloh shu sabab shu minam mu'min bandalarini maqtagandan keyin bu qanday bir nodonlikki mana shu maqtovdan past darajaga tushib Allohni bir maqtoviga sazovor bo'lmaydigan banda bo'lishlik juda bir Allohni bergan ne'matiga nonko'rlik. Shu bilan qisqacha qiyomat kuniga iymon keltirishlik masalasi nihoyasiga yetadi. Kelasi dars inshaalloh qadar masalasi va uni yaxshilik va yomonligida taqdirga iymon keltirishlik masalasi bilan inshaalloh darsni davom ettiramiz. Subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Jazakallohu khairan.